sali za 1100 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, środa, 13 czerwca, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zwrotem nieruchomości przy ulicy Pięknej w Warszawie zajmuje się dziś komisja weryfikacyjna. Z zeznań świadków wynika, że rodzina Pawła Adamowicza nie mogła zgromadzić takich pieniędzy, mówi prokurator. Czyli skąd te pieniądze się wzięły? Tego to nie wiem. Franciszek pozdrowił kibiców i piłkarzy ze szczególnym uwzględnieniem grupy D, w której jest Argentyna. Okoliczności zwrotu działki przy ulicy Pięknej w Warszawie bada dziś komisja weryfikacyjna. Zeznawał m.in. Bartłomiej Kościuszko, który jako kurator reprezentował Mieczysława Szenfelda, nieznanego z miejsca pobytu dawnego właściciela nieruchomości. Odpowiadając na pytania wiceprzewodniczącego komisji Sebastiana Kalety, odpowiedział, że nie udało mu się ustalić, co dzieje się z Mieczysławem Szenfeldem. Przyznał też, że nie znał jego daty urodzenia ani imion rodziców. Co świadek zrobił z wiedzą o tym, że nie zna świadek daty urodzenia, wie świadek, że to może być wiekowa osoba, nikt nic nie wie o tej osobie? Moją rolą było, tak mi się przynajmniej wydawało, pilnowanie interesów tego pana. Imiona rodziców Mieczysława Szenfelda podczas podpisywania aktu notarialnego podał Sławomir Janiszewski, który razem z Magdaleną Motylińską był beneficjentem decyzji reprywatyzacyjnej. Oboje uczestniczą w rozprawie jako strony postępowania. Sześcioro świadków zeznawało dziś w procesie prezydenta Gdańska. Paweł Adamowicz jest oskarżony o złożenie 5 oświadczeń majątkowych zawierających niepełne dane. Miał nie ujawnić wszystkich swoich mieszkań i oszczędności. Z dotychczasowych zeznań wynika, że rodzina oskarżonego nie mogła zgromadzić takich sum pieniędzy, mówi prokurator. Piotr Baczyński. Nie mogło być takich pieniędzy zgromadzonych przez pradziadków dzieci państwa Adamowicz. Czyli niemożliwe jest, żeby te pieniądze przyjechały z Niemiec w walizce, jak to powiedział jeden ze świadków. W mojej ocenie nie jest to możliwe. Czyli skąd te pieniądze się wzięły? Tego to nie wiem. Wyrok w tej sprawie ma zapaść w ciągu 2 miesięcy. Pawłowi Adamowiczowi grożą 3 lata więzienia. Rozgrywki grupy D będą szczególnie uważnie śledzone w Watykanie podczas fazy grupowej mundialu. Argentyna, która może liczyć na doping papieża. Podczas audiencji generalnej Franciszek pozdrowił kibiców, piłkarzy i organizatorów rozpoczynających się jutro piłkarskich mistrzostw świata. Ojciec Święty rozpoczął dziś nowy cykl kateches poświęconych przykazaniom. Powiedział, że aby osiągnąć życie wieczne, trzeba zdać sobie sprawę z własnych ograniczeń i z odwagą pójść za Jezusem. Podkreślił, że najgorszym wrogiem, szczególnie młodych ludzi, nie są konkretne, nawet bardzo poważne problemy, a bojaźń i zadowolenie przeciętnością. Dodał, że nie można koncentrować się wyłącznie na sobie. Po modlitwie papież nawiązał do rozpoczynających się jutro piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Powiedział, niech ta ważna impreza stanie się okazją spotkań i braterskiego dialogu między różnymi kulturami i religiami w duchu solidarności i pokoju. Franciszek przekazał uczestnikom, organizatorom i kibicom na całym świecie serdeczne pozdrowienia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Specjalny serwis z okazji mundialu można znaleźć na portalu Polskiego Radia. Jeden z jego twórców, Mateusz Brożyna, mówi, że będą na nim wiadomości z mundialowych aren, ciekawostki i transmisje z meczów polskiej reprezentacji. Jest oczywiście przedstawiona historia wszystkich mistrzostw, przejrzysty terminarz rozgrywek. Będziemy na bieżąco monitorować wydarzenia ze stadionów. Wszystkie dźwięki naszych korespondentów, relacje na żywo wszystkich meczy reprezentacji Polski. Będziemy starali się relacjonować wszystkie mecze, przynajmniej te najważniejsze. Mundial już jutro. Na początek Rosja zmierzy się z Arabią Saudyjską. Nasi swój pierwszy mecz zagrają we wtorek z Senegalem. Około 1,5 miliona złotych rocznie kosztują Skarb Państwa szkody wyrządzone przez żubry. O tym, jak zmniejszyć straty, rozmawiają w Ministerstwie Środowiska naukowcy, samorządowcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych. Działania resortu przedstawiła wiceminister Małgorzata Golińska. Jest kwestia dokarmiania, kontraktowania łąk, rozrzedzania stad. Jest też kwestia wysyłania żubrów za granicę. Próbujemy w jakiś sposób zaradzić tej sytuacji, kiedy mamy jakby rosnącą liczbę żubrów, a coraz mniej powierzchni do zasiedlenia. Małgorzata Górska z Greenpeace Polska mówi, że niektóre praktyki prowadzone w Polsce sprawdzają się i należałoby je zastosować w każdej części kraju, zwłaszcza w gminie Białowieża. System monitorowania żubrów, gdzie one się przemieszczają i po prostu odstraszania ich z terenów rolniczych, zanim wejdą w szkodę. To są dobre praktyki, warto z nich brać przykład, także na wschodzie Polski, gdzie mamy liczne populacje żubrów i w tej chwili faktycznie problem tych szkód jest. Co trzeci żubr żyje w Polsce. Cała światowa populacja to 6,5 tysiąca osobników. To był serwis Trójki.

Dzień dobry. Proszę Państwa, witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Ginące Zawody. Dziś repasator. Pięknie Pan opowiada tutaj o swoim zawodzie, Panie Krzysztofie. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu, że Pan się zainteresował też tematem, bo jest Pan pierwszą osobą, która jest zaciekawiona to tak, żywo. Na tym polega nasz program. Tak, ja za to Panu chciałbym podziękować, ale również chciałbym podziękować mojej rodzinie, bo dla nich to też nie jest łatwe. Repasator w rodzinie to trudna sprawa. Ja dostanę 3 pończochy, to mnie nieraz nie ma miesiąc w domu. Ja praktycznie swojego syna, który ma w tej chwili 15 lat, ja widziałem przez 4 lata. To na... Resztę spędziłem trzymając rękę w pończochach. To... Ja nie widziałem, jak zaczął chodzić. To niesamowite, naprawdę poświęca się pan aż tak swojej profesji. To naprawdę jest niesamowite. To nie chodzi o poświęcenie, po prostu reklamacje osób, które zostawiają, powierzają mi swoje pończochy. Przykre rzeczy nieraz człowiek słyszy o sobie, o tym, że człowieka oszukał, że się nie nadaje. Gdyby nie to, że jestem osobą twardą, tak? Wiem, jaka jest moja wartość. To ja już dawno stanowisko repasacji bym sprzedał. Ja potrafię dużo znieść, ale ludzie są bezlitośni. Przynoszą pończochy w bardzo, bardzo złym stanie. Nie wiem, co w nich robili. Dobrze, dziury dobrze, na wylot. Dobrze, ale panie w palcach, tak, w pięcie. Tak, panie Krzysztofie, ja to wszystko... Również w kostkach ja wszystko... i w kolanach. Jakby na nich łazili po podłodze, po betonie. No dobrze. Panie Krzysztofie, to piękne, co pan mówi. Ja rozumiem, że pan poświęca... Ja panu... ja mogę panu powiedzieć o tym, pięknie się jak z panem rozmawia, czasem to... człowiek tak? przychodzi do człowieka z pończochą. Tak? Zrobię herbatę i pogadamy. Dobrze, proszę Państwa, nasze spotkanie prawdopodobnie się przedłuży troszkę, ponieważ Pan Krzysztof pięknie opowiada o swoim zawodzie. Ale Panie Krzysztofie, jest Pan tam? Panie Krzysztofie! Panie Krzysztofie! Proszę Państwa, w dzisiejszym odcinku Ginących Zawodów zginął nam Pan Krzysztof Repasator. Silnym być, do nas przystąp, zostań prawdziwym akwarystą. Jest nas już 300, może 400, w tym 2 majorów, 1 biskup, 8 dentystów, w randze ministrów. Klub akwarystów. Na na. Mamy pieczątkę dwukolorową, na głównej poczcie skrytkę pocztową. Nadeszło do nas już kilka listów z dopiskiem klub akwarystów. Wow, wow. Mamy akwarium, w nim pływa rybka. Każdy jej może członek dotykać. Może nakarmić ją rozbitką. Jest na miesiąc zmieniana woda, wtedy obecność obowiązkowa, gotowość ciągła, całodobowa, obowiązuje odzież gumowa. Co zaś się tyczy głównych wytycznych, mamy manifest akwarystyczny, w nim jest zawarte praktycznie wszystko. Bądź akwarystą, bądź akwarystą. Na na. Jabadaba, jabadaba. nieprzyjemną. Jeżeli kiedyś chciałbyś opuścić nasze szeregi, związać się z grupą innych hobbystów, nie licz na litość akwarystów. Ła, ła. Jabadaba, jabadabado. Ła, ła. Jabadabado, jabadabado. Ła, ła, ła. Jabadabadabadabado. Wiemy wszyscy, jak wygląda wzorzec metra pod Paryżem, a nie wiemy, jak powinien wyglądać wzorzec Polaka. Może nasz dzisiejszy program talk show odpowie na to pytanie. Zaprosiliśmy kilku wybitnych gości, laureatów konkursów. Jako pierwszy przybył do nas laureat konkursu na motorniczego roku, pan Mieczysław Łebski. Brawo dla niego! Proszę bardzo, proszę, proszę, zadajmy. Dzień dobry. Nazywam się Mietek Łebski. Zostałem laureatem konkursu na motorniczego roku i otrzymałem złotą wajchę. Nie rozstaję się z nią nigdy. Oczywiście ze względów samoobronnych. O właśnie. Trudny, niebezpieczny zawód motorniczego. Bardzo. Bardzo. Bardzo trudny zawód. Pan sobie wyobrazi, co się dzieje, gdy na przykład tramwaj zgubi pantałyk. Człowiek, kiedy zgubi pantałyk, traci tor rozumowania, a tramwaj ma aż dwa tory. Pantograf pan ma na myśli. Pantograf. Pantograf, no tak. Właśnie. Jest bardzo niebezpieczny, bo grozi pasażerom jadącym na gapę. Oni się boją bardzo tego pantografu i wtedy są bardzo niebezpieczni. Pasażerowie, właśnie, może skupmy się na pasażerach, bo w końcu pasażerowie są kwintesencją tramwaju, prawda? Umówmy się, że bez pasażera kursy tramwajowe nie miałyby sensu. Sam skończyłem kilka kursów. Na motorniczego kurs skończyłem, na konduktora, na kanara i na uniwersytecie. Panie Mieczysławie, przepraszam pana bardzo. Dziękuję w ogóle serdecznie, dlatego że, proszę państwa, wracając do pasażera, to następnym naszym gościem miał być oczywiście laureat następnego wspaniałego konkursu. Otóż jest to laureat konkursu na pasażera roku. Dzień dobry. Nazywam się Mietek Łebski. Zostałem laureatem konkursu na pasażera roku i otrzymałem złote siedzenie. Zaraz, momencie. Przecież pan jest laureatem konkursu na motorniczego roku. No ale po pracy jakoś muszę wrócić do domu z pensji. Aha. Dobrze, dobrze. Okej, okay. Tak. No i co? I tak pan wracał akurat i wtedy od razu już pana wybrali tym pasażerem roku? Wiedziałem, którym tramwajem będzie jechała komisja. Wsiadłem prawidłowo, skasowałem bilet sobie i dwóm dziewczynkom, które nie dosięgły do kasownika, a potem ustąpiłem miejsca 17 staruszkom. 17? No, umówiłem się z 20, ale do pętli tylko 17 zdążyłem. No i co? Co na tej pętli i tak od razu? Na pętli wręczyłem kwiaty motorniczce. Komu? Motorniczce, bo to akurat kobieta była. Zresztą przewodnicząca komisji. Joanna Łebska. Moment. Słuchaj, bo ja się troszkę zgubiłem. Przecież to jest Łebski, to pan nazwisko. To... Bo to moja żona. Może mi pan powie, że laureatem tego trzeciego konkursu i tym moim trzecim gościem, czyli zwycięzcą konkursu na kanara roku, też pan jest? Dzień dobry. Nazywam się Mietek Łebski, zostałem kanarem roku i otrzymałem złotego ptaszka. Chwileczkę, po pierwsze, jak to jest możliwe, żeby ktokolwiek wybrał kanara roku? Dobrowolnie mnie wybrali pasażerowie. Zgłosili się do tej komisji? Dobrowolnie. Nie mieli wyjścia. Jakby się nie zgłosili, to bym ich skasował za jazdę bez biletu. Pan miał być gościem, to miał być wzorzec Polaka, a pan mi tu jeden teleturniej, drugi żona, konkurs, trzeci przegląd. Coś się panu nie zgadza? Oczywiście, że mi się... Dziękuję panu bardzo przede wszystkim. Ja się z tego tramwaju, proszę pana, niestety muszę wypisać. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, mamy jeszcze jednego gościa, prawdziwy wzorzec Polaka. Jest to laureat konkursu na pomysłodawcę roku. Dzień dobry. Nazywam się Mietek Łebski. Zostałem laureatem konkursu na pomysłodawcę roku i otrzymałem dymiącą czachę. A za co pan został, przepraszam bardzo, tym pomysłodawcą roku? Za pomysł konkursu na motorniczego, pasażera, kanara i pomysłodawcy roku. I co, jeszcze może pan prezenterem roku chce zostać, tak? To ja z tego tramwaju się wypisuję, wysiadam. Dziękuję państwu bardzo. zaprasza też, tak? Na mój nowy talk show, do którego już zaprosiłem człowieka, który sam sobie wręczył łapówkę, następnie nakręcił o tym film i otrzymał za to złotego lwa. Bywa też tak, że człowiek pozostawiony na pastwę swojego zajęcia stacza się pijąc i klnąc z rozpaczy. To właśnie spotkało pewnego hydraulika w piosence Kabaretu Moralnego Niepokoju. Jednak wcześniej wysłuchamy pasjonującego wywiadu z reprezentantem coraz bardziej popularnego zawodu, czyli z ochroniarzem samochodowym, to w skeczu Jerzego Skoczylasa. Kłaniam się Państwu, dziękuję realizatorom Iwance Kunewie oraz Dariuszowi Pierogowi. Co pan robi? Z tym pytaniem zwracam się do mojego gościa, pana Stanisława Cimoszuka. Siedzę. I to wszystko? Właściwie tak, to znaczy siedzę i pilnuję. A tu może uchylmy naszym słuchaczom rąbka tajemnicy i powiedzmy, że pan Cimoszuk pracuje w firmie ochroniarskiej, zajmującej się głównie ochroną przed kradzieżą drogich aut. To może ja uchylę i wyjaśnię, że u nas, jak w każdym fachu, karierę robi się stopniowo. Początkowo we wstępnej fazie szkolenia trzeba przez pół roku siedzieć w maluchu. No, to musi być bardzo niewygodne. No pewnie, co robić? Swoje trzeba odcierpieć. Tak. Potem 3 miesiące w polonezie, to już wygodnie. A potem już limuzyny biznesmenów, więc głównie Mercedes. Pan, ma się rozumieć, jest już na etapie limuzyn. Tak, od 3 lat. Czy to ciekawa praca? Bardzo. Jak ktoś do auta się zbliża, to ja robię pi, pi, pi, pi, pi. A, tak jak autoalarm. No zupełnie, ale nieraz to robię tak. Czemu? A to tak dla jaj, trzeba sobie trochę robotę urozmaicić. No tak. A czy nie obawia się pan, że coraz lepsze te wszystkie elektroniczne urządzenia zabezpieczające pozbawią was roboty? A w życiu coś pan, nigdy. Właśnie my, ludzie pilnujący aut, jesteśmy żywym przykładem wyższości człowieka nad maszyną. Proszę pana, te wszystkie autoalarmy złodzieje mają rozpracowane na tacy, ale kto rozbroi taki alarm? No popatrz pan. Joj, to pan jest aż tak uzbrojony? Oczywiście, a jeszcze zobacz pan tu. A tu? No faktycznie, proszę pana, taka ochrona to twierdza nie do zdobycia. A czy lubi pan swojego biznesmena? Którego? No tego, w którego aucie pan siedzi i jeździ. A, to lubię, lubię co pana. Nie mam lubić, dobrze płaci. A on pana lubi? Musi. Jak to musi? Czemu? A panie, ja o nim wiem takie rzeczy, że Nie rozumiem. A pan myśli, że jak taki biznesmen wraca z konferencji albo z targów ze swoją sekretarką, to co oni tam na tylnym siedzeniu robią? W szachy warcabują? I to pan w takich sytuacjach też siedzi? Siedzę, ale tylko częściowo, w końcu nie jestem z kamienia. No oczywiście. Oczywiście, tak. Chociaż ostatnio skubany lusterko wsteczne mnie odkręcił. Oj, to pech. Nie, ale tragedii nie ma, bo ta Gośka, sekretarka mnie lubi i tak się ustawia, że w lewym bocznym widać, a tego szef mnie odkręcić nie może, bo kodeks zabrania. Ale najbardziej to lubię, jak szef jeździ do takiej jednej na Malinowo, bo wtedy we trójkę jeździ. Z sekretarką? Nie, z żoną. Czyją? No szefa. Szef nie jest głupi. I jak jedzie do tej jednej, to żonę zabiera ze sobą. Jak to? I ta żona? Ona tam z nim idzie? Nie, ona zostaje ze mną. Ja wtedy pilnuję i jej, i samochodu. A szef ma pewność, że żona go nie zaskoczy, bo jest pod ochroną. Wie pan, że sprytnie pomyślane. No i ta żona się nie domyśla. A nie ma czasu. Jak to? A co pan myśli? Co ja wtedy z tą żoną robię? No, w końcu nie jestem z kamienia. Przyznam, że początkowo traktowałem pański zawód z takim lekkim przymrużeniem oka, a tu widzę, że on ma i swoje dobre strony. No pewnie, ale najgorszy jest jednak ten siedzący tryb życia. No tak, a co by się stało, gdyby, dajmy na to, pańskiemu szefowi powinęła się noga, no i gdyby poszedł siedzieć? To pójdę siedzieć za niego. Czemu? A co mnie za różnica? Siedzenie to mój zawód. Hydraulik co pił, co klął jak szewc. Wciąż pił jak szewc i klął jak szewc. Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił, i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę czemu nie? I tylko w poniedziałek nie. Dziwiła się żona i dziwił się teść, jak można bez picia dzień taki znieść. Jak można znieść? Może byś lepiej nie pił we wtorek, będzie ci łatwiej, a dzisiaj polej. A teraz polej. Lecz on się uparł, nie i nie, właśnie we wtorek pił jak szef. Wciąż pił jak szef, cyklął jak szef, w Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę, czemu nie? I tylko w poniedziałek nie. Raz przyszła sąsiadka, co miała tam pralnię i mówi, że może by nie pił we czwartek. Miała tam pralnię. Bo w czwartek w programie jest fajny kryminał, a kiedy tak knie, nie można wytrzymać. Fajny kryminał. Lecz on się uparł, nie i nie, właśnie we czwartek klął jak szef. Wciąż pił jak szef, cyklął jak szef, w Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę, czemu nie? I tylko w poniedziałek nie. A zjawił się proboszcz i mówi, w kościele panuje zgłoszenie, że pijesz w niedzielę. W dzień świętokrotny tym grzeszy, pij w poniedziałek, co ci zależy? Co ci zależy? Lecz on się uparł, nie i nie, właśnie w niedzielę pił jak szef. Wciąż pił jak szef, cyklął jak szef, w Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę, czemu nie? I tylko w poniedziałek. Poniedziałek, gdy z wielką siekierą pojawił się sprzeciw. Ze mną się nie napijesz! Lecz on się uparł jak kozy dwie, wciąż krzyczał nie i płakał, że gdy życia treść nie daje się znieść, co poniedziałek pisze wiersz. Jak bubr płakał stryjek. I cała bezmała Warszawa płakała, szły demonstracje, orkiestra grała. Orkiestra grała. I od tej pory w kieliszku na dnie czai się smutek, bo wiemy już, że wystarczy chwilka, siekiera, stryjka. Sztuka jest wieczna, ale my nie. Siekiera, stryjka. Sztuka jest wieczna, ale my nie. I od tej pory w kieliszku na dnie czai się smutek, bo wiemy już, że sztuka jest wieczna, ale my nie. Ale my nie, ale my nie. I od tej pory w kieliszku na dnie czai się smutek, bo wiemy już, że sztuka jest wieczna, ale my nie. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Iwanka Kunewa, Dariusz Pieruk, Tomasz Żonda, witamy i zapraszamy do wspólnego wybierania piosenek. Do godziny 14 czekamy na Państwa propozycje mailowe i telefoniczne. Nasz numer 2273, a adres mailowy również bez zmian ukf@polskieradio.pl. Na początek propozycja pani Anny, która pisze: dzień dobry, bardzo proszę o utwór Redbox White and Red Waiting for This Day z dedykacją dla wszystkich, którzy nie mogą doczekać się mundialu. To była grupa Redbox na początek muzycznej poczty UKF. 22.73 klub UKF @polskieradio.pl. Do 14 mogą Państwo zadzwonić. Jeśli Państwu coś w głowie gra i nie mogą tego sobie przypomnieć dokładnie, to może uda nam się odnaleźć tę piosenkę. Telefon pierwszy w tej chwili. Czy można zamówić piosenkę z dedykacją dla żony? Cokolwiek by się udało wokalistki Charlotte Gainsbourg, ulubiona żony. Ring, I'd be wet, where the marbly goods are the end down. Charlotte Gainsbourg i Deadly Valentine. 22.7.3, klub UKF Małpa Polskie Radio.pl. Pani Dominika z Wrocławia prosi o nagranie grupy Slowdive Sugar for the Pill. Ta piosenka przypomina jej beztroskie chwile spędzone z przyjaciółmi. Przy okazji pozdrawia pana Jacka, dzięki któremu w ogóle Slowdive poznała. Slowdive. Nie dziwi się wcale pani Dominice, że zakochała się w ich muzyce. Pozostała poczta UKF w Trójce do godziny 14. 22 i 7 trójek. Poproszę o utwór zespołu Electric Light Orchestra Hear the News. fine, but there may be a meteor shower. Here is the news. A cure's been found for good old rocket leg. Someone left their life behind in a plastic bag. Action-filled adventure. All the worst from the world convention. Here is the news i grupa Electric Light Orchestra, a za chwilę wokalni mistrzowie świata. Dzień dobry, czy ja mógłbym prosić o piosenkę zespołu Manhattan Transfer, Chanson d'Amour?